kubun të ratsin një firëm ma luti Smat no zed, smat no rajan, shtuk ta në njeza në fak Fule në matak në mason, në puan pulle këto nak Alua njakët, mille manu zhiti Si persa në në van në pak të fa i komite suicid Se një zani sa zantani në se cita masu Ananak njëm fa maruan, të mbola qam pra cmjot të fa